Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 8 кастрычніка у Праскай студыі Дмітрый Падбярэскі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Александрам Лукашуком. Агляд беларускага інтэрнэту ад Франа Калячоркі. Ірэна Катвіцкая распавядзе, ці проста выконваць беларускі фолк з англамоўнымі рок-музыкамі. У сённяшнім плейлісте Сергей Курык, Чик Крэа Электрик Бэнд, Аніта Бейкер, Чіпс Бэнд, Йеллоу Джекетс, Джон Лі Хукер, Алекс Растопчын і Олег Джагер Мінаков, Мел Торм, Макс Роч, Томаш Станька, Джон Леннан, Модерн Джаз Квартет. Гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпроставага эфіру. Ну, пачнем мы нашу музычную праграму з прэм'еры. Я уже неоднойчы казаў у межах свабоды джаз, што Гомель унікальны горад у тым сэнсе, што яго можна смела называць сталіцай беларускага блюзу. Вось і Сергей Курык, таксама чалавек з Гомеля, які зараз жыве і працуе ў Еўропе, выступае з блюзавымі кампазіцыямі, сам піша блюзавыя кампазіцыі і літаральна ў канцы мінулага тыдня даслаў 2 свае новыя кампазіцыі на адрес Свабоды джаз. Адну з іх мы зараз і будзем слухаць. Сергей Курык і кампазіцыя пад назвою «Джейн». Навіны з Беларусі і свету на хвалях свабоды джаз. Уладальнікаў нобелевскіх прэмій за 2012 год назавуць у Стокгольме і Осло з 8 па 15 кастрычніка. Адкрые тыдзень нобелеўскі камітэт, які сёння ў 12:30 назаве імёны уладальнікаў узнагароды ў галіне медыцыны альбо фізіялогіі. У аўторак і ў сераду стануць вядомыя імёны лаўрэатаў у галіне фізікі і хіміі. Дату прэзентацыі нобелеўскага лаўрэата за 2012 год па літаратуры шведская акадэмія, якая адказвае за гэтую працу, пакуль не назвала. Працягнецца тыдзень абвяшчэння нобелеўскіх лаўрэатаў у пятніцу ў Осла, дзе нарвежскі нобелеўскі камітэт назаве уладальніка прэміі міру. Сёлета ў спісе значыцца 231 чалавек, сярод іх і беларускі праваабаронца, палітвязень Алесь Беляцкі. На выбарах прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавес перабраны на чацвёрты прэзідэнцкі тэрмін. За дзеючага прэзідэнта Венесуэлы прагаласавалі 54% выбаршчыкаў. Яго галоўны супернік на выбарах, лідар апазіцыі Энрыкі Капрылес, атрымаў 45% галасоў. Усяго ўдзел у выбарах бралі 6 кандыдатаў. Яўка перавысіла 80%, падлічана ўжо больш за 90% бюлетэняў. Энрыкі Капрылес ўжо павіншаваў Чавеса з перамогай. У Венесуэле апазіцыя давярае сістэме падліку галасоў, заснаванай на адбітках пальцаў выбарцаў. У абарону звольненага Андрэя Чарнякевіча падпісаліся больш за 300 чалавек. Паводле стану на вечар нядзелі, пад адкрытым лістом у абарону звольненага выкладчыка Гродзенскага ўніверсітэта, кандыдаты гістарычных навук Андрэя Чарнякевіча на сайце нашай Нівы падпісаліся 300 чалавек. Свае подпісы паставілі калегі, гісторыкі, журналісты, былыя і сённяшнія студэнты Андрэя, грамадскія дзеячы, а таксама звычайныя чытачы нашай Нівы ці кнігі гаспадара Чарнякевіча. Гэта жыхары Беларусі, Польшчы, Літвы, Расіі, Чэхіі, Украіны, ЗША, Канады, Паўднёвай Афрыкі, Нямеччыны, Брытаніі ды іншых краін. Фармальна Андрэй Чарнякевіч быў зволены за парушэнне працоўнай дысцыпліны, але рэальна за кнігу «Гродназнаўства» з яе несавецкай трактоўкай гісторыі горада. І ў сувязі вось з гэтай інфармацыяй наступная. У горадні заснавана ўзнагарода імя Юзефа Яткоўскага. Ініцыятарамі заснавання ўзнагароды сталі гарадзенскія гісторыкі, а нагодай было звальненне з працы выкладчыка Гарадзенскага ўніверсітэта гісторыка Андрэя Чарнякевіча. Першае ўзнагароджанне пройдзе ў пачатку лістапада падчас дзён святога Губерта. Паводле доктара гістарычных навук Алеся Смаленчука, даследчыкамі гісторыі зроблена шмат, але замест рэальных узнагародаў яны падчас атрымліваюць спагнанні. Смаленчук кажа, што найперш гэта будзе маральная ўзнагарода і прызнанне заслугаў навукоўца, а па магчымасці і грашовая прэмія. Нагадаю, што Юзеф Яткоўскі з'яўляецца заснавальнікам гарадзенскага гісторыка-археалагічнага музею. Такая вось інформ такія навіны на хвалях свабоды джаз. А далей мы слухаем Бенні Гудмана. Thank you. Свобода джаз. Сябры, я нагадываю, што дзеля пастаянных сталых кантактаў з вамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце, таму свае прапановы, заўвагі, віншаванні, скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.орг, аднак і на старонцы свабоды джаз на Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Мінску пад нумарам 266-39-52. Нам перададуць гэтую інфармацыю абавязкова. Чакаем вашых допісаў ды званкоў, асабліва звяртаю вашу увагу на нашу старонку у Фейсбуку «Свабода джаз». У Фейсбуку, калі ласка, праявляйце сваю актыўнасць, крытыкуйце нарэшце, а то праграма выходзіць у эфіра, крытыкі чамусьці няма, няўжо так усё добра. Боб Дылан з кампазіцыі «Pay in Blood» працягвае музычную нашу праграму. Sure, London morality is what I must endure. I'm dressed in the light that shines from the sun. I could stone you to death for the wrong that you've done. Sooner or later, you make a mistake. I put you in a chain that you never would break. Legs and arms and body and bone. Make your eyeballs sweet. I've got dogs to tear ya. Lift them. I'm circling around the southern zone. I may blur, but I'm my own. A low cause would have got, but I'll play this hand whether I like it or not. I'm sworn to uphold the laws of God. You can't put me out in front of a fire squad. I've been out and around with a round man just like you, my handsome friend. My head so hard must be made of stone. Another politician hovered out the fist. Another ragged beggar blowing you a kiss. You've got the same eyes that your mother does. If only you could prove who your father was. Someone must have slipped a drug in your wine. You dumped it down and you crossed the line. Man can't live by bread alone. I've been blood, but not my own. How I made it back home, nobody knows. Oh, how I survived so many blows. I've been through hell. What good did it do? You bastard, I'm supposed to respect you. I'll give you justice. I'll hammer you this. Show me a moral virtue first. And hear me holler. And hear me moan. I'm paying blood, but not my own. Your lover in the bed. you must be saved and freed. You've been accused of murder. How do you plead? This is how I spend my days. I came to bury without two feet. I drink my fill and sleep alone. I pay in blood, but not my own. Это был Боб Дилан, а я звертаю увагу на сайт газеты «Наша Нива», и там, видите, такая информация только что з'явилась, якая, ну, мене просто у тупик поставила. Я нагадаю, что 18 вересня под час пикета у Менску был сбиты фотокорреспондент Сергей Гриц, ему разбили твар. И он натурально звернулся в отделение милиции Фрунзенского РАУСу. І ось адтуль прийшов адказ нарешті. Я його практично цитую. Супраць Виноградова і інших активістів сілу у жилі, а супраць Гриця – ні. І далі у гэтым адказі пішеться. Проверкой проведенной высветлить обставины отримання телесных пошкоджениям Грицом не представлялося махчимым, бо ніхто з супрацовников милиции у относинах до опошнего фізичної сілы і фізичного гвалту, а так само спецродков, не використовував. Не бачите, Максима высветлить о количестве выдаления у фотокорреспондента Associated Press на видеокамеры, так, ну, написано в постанове, это был аппарат, как удокладнясь, бо супрацовники милиции яе не забирали. Отповедно, отсутнейшая склад злочинства. Ну, я не разумею, широко кажучи, ці то уже тих славутих паляўнічых за прывідамі выклікаць, каб яны допомогли нашим силовикам все ж таки знайсці тих, хто разбіў Сергія Грыцу твар. Ну, не сам же ён гэта зрабіў. Прабачце, вось такія дзіўныя адказы прыходзяць пацярпелым людзям з Фрунзенскага РАУСу. Ім, бадай, што не толькі яго. Чыкаря Электрик Бэнд у нас у праграме з кампазіцыяй «Фламінга». Чикаря Электрик Бэнд з кампазіцыі «Фламінга». Мы працягваем нашу музычную праграму. Будзем чакаць неўзабаве навін з Беларусі і свету у кароткім выданні. А цяпер у нас на чарзе Аніта Бейкер з кампазіцыі «Soul Inspiration». Now if I forgot to tell you I love you, 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі «Свабоды» справа Бяляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях «Свабоды» у верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Гэтую праграму вы зможаце пачуць сёння ў вечаровым эфіры беларускай «Свабоды». Свабода. Час. Навіны з Беларусі і свету ў скарачэнні. Уладальнікаў Нобелеўскіх прэмій за 2012 год назавуць у Стакгольме і Осла з 8 па 15 кастрычніка. Адкрые тыдзень Нобелеўскі камітэт, які сёння ў 12:30 назаве імёны уладальнікаў узнагароды ў галіне медыцыны або фізіялогіі. Працягнецца тыдзень абвяшчэння Нобелеўскіх лаўрэатаў у пятніцу ў Осла, дзе нарвежскі Нобелеўскі камітэт назаве уладальніка прэміі міру. Сёлета ў спісе значыцца 230 один чалавек, сярод іх і беларускі праваабаронца палітвязень Алесь Бяляцкі. На выбарах прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавес пераабраны на 4-й прэзідэнцкі тэрмін. За дзеючага прэзідэнта Венесуэлы прагаласавалі 54% выбаршчыкаў. Яго галоўны супернік на выбарах, лідар апазіцыі Энрыкэ Капрылес, атрымаў 45% галасоў. Ён ужо павіншаваў Чавеса з перамогай. У Венесуэле апазіцыя давярае сістэме падліку галасоў, заснаванай на адбітках пальцаў выбарцаў. Паводле стану на вечар нядзелі, пад адкрытым лістом у абарону звольненага выкладчыка Гродзенскага універсітэта, кандыдата гістарычных навук Андрэя Чарнякевіча, на сайце нашай Нівы падпісаліся 300 чалавек. Фармальна Андрэй Чарнякевіч быў звольнены за парушэнне працоўнай дысцыпліны, але рэальна за кнігу «Гродназнаўства» з яе несавецкай трактоўкай гісторыі горада. І ў сувязі з гэтым у горадні заснавана ўзнагарода імя Юзефа Яткоўскага. Ініцыятарамі заснавання ўзнагароды сталі гарадзенскія гісторыкі, а нагодай звальнення з працы выкладчыка Андрэя Чарнякевіча. Як сказаў доктар гістарычных навук Алесь Смалянчук, найперш гэта будзе маральная ўзнагарода і прызнанне заслугаў навукоўца, па магчымасці і грашовая прэмія. Нагадаю, што Юзаў Яткоўскі з'яўляецца заснавальнікам гарадзенскага гісторыка-археалагічнага музею. Гэта былі кароткія навіны на хвалях «Свабоды». Джаз, працягвае нашу музычную праграму, менская група Chiefs Band з кампазіцыяй «Gonna Make My Funky». That's what makes my living better. That's my figure. is, pleasure's matter. I can't resist temptation. When I hear the sound, combination drops, stop, dropping saxophone. I forget myself and lose my talent core. Body surrounded to the measure, but it never taught a treasure. I can keep still my face. I stand dancing on the same place. Это был Chiefs Band с композицией Gonna Make My Funky. И я вот гляжу на сайт эксперты.бай и как раз бачу Chiefs Band у списе топ-10 лепших белорусских альбомов за первую половину 2012 года. Это композиция, якая только что гучала, и она с альбома, який называется Jazz Piratus. И вот этот альбом трапил в десятку лепших за первую половину 2012 года. Правда, на 10-ю позицию. Ну, а лідерами з'являються, я назову чотирьох виконавців. Це «Серебряная свадьба» з альбомом «Латерна Магіка», група «Акуте не існує», альбом їх називається, і третю-четверту позицію поділили «Кловер Клаб» і «Драм Екстазі». Калі ласка, зазірніть на гэты сайт, каб упевніться, що там все чесно. І довіряйте тим, хто голосував. Протягуєш на нашу програму «Yellow Jackets». Thank you.

Александр Лукашук у студыі «Свабоды джаз» прыйшоў, ён сюды не толькі з газеты, як заўсёды, але і з тэлефонам. Прычым тэлефонам уключаным, я дык вось перад тым, як зайсці ў студыю, свой выключу. Чаму? Добры дзень. Прывітанне, паважаны слухачы. Прыйшоў таму, што толькі што на свой BlackBerry я атрымаў паведамленне. Это навіна са Стокгольма. Толькі што прысуджана Нобелевская прэмія ў галіне медыцыны. Яе атрымалі два даследніка, адзін з Японіі, Шынья Яманака, і брытанец Джон Гэрден. Яны атрымалі Нобелевскую прэмію за сваю працу ў галіне спецыялізаваных спелых клетак. Это вот всё, што я ведаю на гэты момант. Падрабязнасці будуць на сайце свабода.орг. Ну просто это навіна яшчэ ў газеты не патрапіла, але заўтра на сайце яшчэ не патрапіла. На сайце яшчэ. А ў эфір свабоды джаз. Свабода джаз першая ў гэтай справе. Ведаеце, яшчэ магчыма некалькі рэчаў, якія я хацеў бы згадаць. Брытанскі канал, тэлевізійны канал 4, называецца Channel 4, ён зрабіў цікавую перадачу пра магчымае супрацоўніцтва Вялікабрытаніі і Беларусі. Аказваецца, брытанскі ўрад разглядае магчымасць запрасіць у Беларусь беларускіх вайскоўцаў дзеля таго, афіцэраў, дзеля таго, каб абучаць іх, трэніраваць. Англічан у Беларусь? Беларуса ў Англію, а ў Вялікабрытанію, як захоўваць зброю? Там пытанне паўстае вось у чым, што невядома, кого будуць запрашаць. Ці будуць таксама там супрацоўнікі КДБ, ці будуць там супрацоўнікі розных выведвачных, сакрэтных, спецыяльных структураў. І гэта, канешне, выклікае вялікую непакойнасць праваабаронцаў, таму што палітыка, та, якую праводзіла, напрыклад, Нямеччына, памятаеце скандал з абучэннем паліцэйскіх? Ну, так, так. Вот ёсць пагроза, што раптам бы гэта паўтарылася ў Вялікабрытаніі, і завілі трывогу праваабаронцы, журналісты, вот этому прысвечана такая чарговая рэч. Дарэчы, пытанне вот нашым слухачам, тым ліку, мы пачалі з таго, што я прачытаў у сябе на твітары это паведамленне пра Нобелеўскі прыз. Але якраз у выходныя прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Давід Камерон адкрыў свой рахунак на твітары. І вот гэтае пытанне, як ён думае разбірацца цяпер вот з Беларусі, вучыць гэтых вайскоўцаў. Ну, ён адказаў ўжо? Не, можна яму задаць проста. Ага. Дарэчы, вот адразу, як толькі ён адкрыў свой рахунак на твітары, далучылася 80 тысяч чалавек. Ну, мы все ведаем, што такое, ці не ведаем, ведаем выраз, што такое брытанскі гумар. Былі вельмі спецыфічныя адразу каментары і пераважна крытычныя, ну, напрыклад, казалі: «Спадар Камерон, вы вот даце параду, чым лепш запіваць смажанага лебедзя». Ну, яны думаюць, што Камерон такі лад жыцця вядзе, які не ведуць усе вялікабрытанцы. А адзін з каментатараў напісаў: «Вот кансерватыўная партыя, якую вы вызначалі, абяцала нам вялікі рост у Вялікабрытаніі. Не маглі вы ўдакладніць рост чаго? Беспрацоўя, бездамоўя ці дэфіцыту?» Ну і поўна такіх каментараў. Камерон пакуль сам апублікаваў толькі чатыры розных невялічкіх паведамлення. Ну і яшчэ адна магчымая навіна, на якую я хацеў бы звярнуць увагу нашых слухачоў, это тое, што CNN недавно показала якраз у выходныя адзін прадукт з нашага сайта, это мапу сусветную, дзе размешчаны помнікі цяпер Гейдару Алієву. Азербайджан в якасці сваёй такой міжнароднай палітыкі укладае грошы тым, што ў гонар Гейдара Алієва ўжо ў 14 месцах на земным шары з'явіліся ягоныя помнікі. І вось пра гэта многі, ясна, што ніхто не ведае, хто такі Алієв. Мы высвятляем, калі ж нарэшце з'явіцца такі помнік у Беларусі. Падрабязнасці таксама сёння будуць на сайце свабода.орг. Ну, а калі вяртацца да газеты, які тэматычны выпуск у сённяшнім нумары New York Times? А сёння ён прысвечаны бізнесу, але на першай паласе галоўная навіна, ці галоўны артыкул прысвечаны асобе Бедзіны Іванішвілі, новаму будучаму прэм'ер-міністру Грузіі, мільярдэру, якога паводле Форбса больш за 6 мільярдаў даляраў яго багацце ацэньваецца. Ну, пару цікавых рэчаў пра яго, што ён аматар псіхааналізу, і некалькі разоў ўжо выказаўся пра Саакашвілі, што ў Саакашвілі назіраецца барацьба яго свядомага з падсвядомым. Гэта чалавек, які не зусім дурка разумее, што такое, напрыклад, каханне. Вось цікава, як Іванішвілі ацаніў бы іншага прэзідэнта, які таксама барацьба якога свядомага і падсвядомага, не толькі пра каханне, відаць, я, конечно, маю на ўвазе беларускага прэзідэнта. Цікавая заўвага наконт Іванішвілі, што от, напрыклад, мы ведаем адразу пасля перамогі яго партыі на выбарах, ён заявіў, што Саакашвілі павінен зайсці ў адстаўку і правесці датэрміновыя прэзідэнцкія выбары, але на наступны дзень у пісьмовым выглядзе адклікаў сваю заяву. Яна выклікала вялікае адразу ўвагу і напружанне на захадзе. Ну, што это за заявы ў год яшчэ прэзідэнцкага тэрміна? І адзначылі, што ён гатовы вучыцца. Ён вот хутка прымае рашэнне, ён яшчэ не вопытны палітык, заявы, але потым адклікае іх, гэта ўжо здаралася некалькі разоў. З аднаго боку, не вопытны палітык, але з другога боку разумее, што трэба папраўляць. Такія таму было прысвечана якраз от першая галоўная гісторыя на галоўнай паласе. А на завершэнне я вам раскажу толькі адну пра адну публікацыю з бізнес-паласы, з бізнес-спецыяльнага выпуска. Яна была прысвечана якраз Твітэру, дакладні чалавеку, які кіруе этой арганізацыі, яго прозвішча Дык Кастэла. Вось раней да таго, як ён стаў бізнес-менеджэрам, ён быў камедыянтам. Ён выступаў з такімі, ведаеце, гумарыстычнымі аповедамі. Ён, дарэчы, мы магчыма нашы некаторыя слухачы, хто сочыць, скажам, за Каннскім кінафестывалем, маглі згадаць яго. Ён адкрываў Каннскі кінафестываль, яго была вялікая прамова, яна пачалася з таго, што ён звярнуўся да людзей, якія сідзелі адразу ў першым шэрагу, ну гэта зоркі. Ну, так. Зоркі, акторы, рэжысэры, і сказаў: "Станьце, прадстаўцеся, зараз скажыце новае пытанне. Вось калі б вы маглі выбраць, якім бы зверам ці жывёлай вы хацелі быць, кім бы вы хацелі быць?" І адразу пачаў задаваць гэтае пытанне. Вось я вам, Дзіма, задам. Калі б вы выбіралі, якім бы зверам ці жывёлай, ці птушкай вы сябе уяўляеце? Вольнай птушкай, вялікай. Птушкай, все ж такі, да? Я не разумею, пра што за разговор. Это пра тое, што Кастэла в якасці свайго філасофіі бізнеса кажа, што вельмі важна паводзіць сябе так, як паводзіць актор на сцэне, асабліва камедыянт. Ён ніколі не адказвае на пытанне аднакалі. Ведаць, як мы ўсе адказваем. Гэта ўсё добра, але ну вы, ты правільна кажаш, аднак. І далей, в прынцыпе, даводзім, што насамрэч ўсё неправільна, ўсё неправільна і ўсё не так. А вось ён кажа: "Так і". Ага. І далей пачынаецца імправізацыя. Далее починается импровизация. Дякую, Александр, но у нас Телониус Монк со своей уласной импровизацией, с композицией, якая стипла, так и называется «Телониус». Гэтая кампазіцыя ўжо гучала на хвалях свабоды джаз. Я маю на ўвазе сумесную працу Алекса Растопчына, гітарыста і вакаліста Алега Джагера Мінакова, Cemetery Train. Але чаму б не паўтарыць ладна зробленую музыку? Going down, back on the mic covers. So glad no one walks around. I walk out this evening, felt like going down. My sorrow's like an ocean, and I'm trying not to drown. Обваливается Беларусь у новый экономичный кризис. У чем причины устойливости белорусской экономики? Чему Лукашенко заговорил про модернизацию? Гэтые пытанні у праскім акценце абмяркоўваюць. Эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Зміцер Крук, дырэктар беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман. Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 8 кастрычніка ў праскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Яшчэ раз вітаю вас. Навіны з Беларусі і свету, агляд беларускага інтэрнэту ад Франа Кавячоркі. Ірына Катвіцкая распавядзе, ці проста выконваць беларускі фолк з англамоўнымі рок-музыкамі. У сённяшнім плейлісце засталіся ў нас яшчэ Мел Торн, Макс Роуч, Томас Станька, Джон Леннон, Модерн Джаз Квартэт. Гэтых, а магчыма і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых гадзіны. Ну, а цяпер я звярнуся да некаторых навінаў з Беларусі і свету. Уладальнікаў Нобелеўскіх прэмій за 2012 год назавуць у Стакгольме і Осла з 8 па 15 кастрычніка. Сёння ўжо былі названыя уладальнікі ўзнагароды ў галіне медыцыны. Іх прозвішчы з'явяцца ў бліжэйшыя хвіліны на сайце свабода.орг. У аўторак і ў сераду стануць вядомыя імёны лаўрэатаў у галіне фізікі і хіміі. Дату прэзентацыі Нобелеўскага лаўрэата за 2012 год па літаратуры шведская акадэмія, якая адказвае за гэту працу, пакуль не назвала. Працягнецца тыдзень абвяшчэння нобелеўскіх лаўрэатаў у пятніцу ў Осла, дзе нарвежскі нобелеўскі камітэт назаве ўладальніка прэміі міру. Сёлета ў спісе значыцца 231 чалавек, сярод іх і беларускі праваабаронца палітвязень Алесь Беляцкі. Турэччына сцягвае войскі да мяжы з Сырыяй. У сувязі з абвастрэннем сітуацыі на сірыйскай мяжы з галоўнай ваенна-марской базы Турэччыны Гельджук паблізу Стамбулу на ўсход міжземнага мора адпраўлены некалькі падводных чаўноў і ваенных караблёў, абсталяваных узлётна-пасадкавымі пляцоўкамі для авіяцыі флёту, паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода ў Стамбуле. Прадстаўнік генштабу турэцкай арміі заявіў: «Мы атрымалі падмацаванне, і цяпер ля мяжы з Сырыяй сканцэнтраваная вялікая група войскаў. Дадзены загад адкрываць агонь у выпадку правакацыяў і нападаў з боку сырыйскай арміі. Мы гатовыя адбіваць любыя атакі, каб абараніць нашых грамадзянаў». Галоўны аэрапорт Прагі афіцыйна перайменавалі ў гонар былога прэзідэнта Чэхіі Васлава Гаўла. Новая назва аэрапорта была прадстаўлена ў пятніцу на ўрачыстай цырымоніі ў чэшскай сталіцы. Мерапрыемства было прымеркавана да дня нараджэння былога лідара Чэхіі, якому 5 кастрычніка споўнілася 76 гадоў. Больш за 80 тысяч чалавек падпісаліся пад зваротам перайменаваць аэрапорт у гонар аднаго з самых вядомых чэхаў у свеце. Прэм'ер Чэхіі Карл Шварценберг выказаў надзею, што кожны чэх, пакідаючы Прагу, будзе ўспамінаць знакамітага палітыка, пісьменніка і драматурга, які дараваў ім волю. У гарадскім тэатры Стас Хафбюрг 5 кастрычніка пры поўнай залі больш за 900 месцаў адбылася прэм'ера спектаклю «Трэш-кухня» у пастаноўцы беларускага свабоднага тэатру. Адзін з кіраўнікоў тэатру Мікалай Халезін распавёў, што ідэя спектаклю аб праблеме смяротнага пакарання нарадзілася яшчэ 3 гады таму. Менскі працэс над Уладзіславам Кавалёвым і Дмітрыем Канаваловым, іх смяротнае пакаранне абудзілі Еўропу, і Еўрапейскі культурніцкі фонд звярнуўся з прапановай да свабоднага тэатру распрацаваць гэтую тэму, што і было зроблена. Адметнасць спектаклю палягае яшчэ ў тым, што падчас ўсёй дзеі гучыць жывая музыка ў выкананні гітарыста Аркадзя Юшына. Ну і нарэшце, як заўсёды на заканчэнне, пра спорт. Вікторыя Азаренка, нагадаю, выйграла ў фінале адкрытага чэмпіянату Кітая па тэнісу. У фінальным паядынку яна ўпэўнена перамагла другую ракетку свету, расіянку Марыю Шарапову, 6-3, 6-1. Такія былі навіны на хвалях свабоды. Джаз. Наступным нумарам у нашай музычнай ўжо праграме кампазіцыя «Стормі Уэза» ў выкананні аркестра Гліана Міллера. Радзенская група пад такой немудронай назваю «Стоп-тайм», крок па кроку, набліжаецца да таго, як пачне запісваць у Польшы свой дэбютны альбом, у якім, напэўна, змесціцца і гэтая п'еса, якая так і называецца «Step by Step». Была кампазіцыя гарадзенскіх музыкаў з групы «Стоп Тайм», якая называецца «Step by Step», такая прыемная п'еска з лёгкім водрам фанка. А мы звяртаемся да класікі, ад яе нікуды не падзецца і ніколі. Соні Тэры, Джоні Вінтэр і Уілі Дыксана ў кампазіцыі «I think I got the blues». When I go singing these blues, something down inside, I think I got the blues. did before. Sometime I want to holler, sometime I want to shout, sometime I want to cry, but I wonder what about. I think I got the blues. But maybe bad. Sometimes I get a feeling, something I ain't never had. I think I got the blues. But maybe, I don't know. But whatever that I got, I never felt like Соні Террі, Джонні Вінтер і Уиллі Діксон були в п'єсі, яка називається «I think I got the blues». Ну, а далі одна з найбільш відомих у джазових колах і джазових колах джазових музиків, так само п'єса «Стандарт» Енді Разофа і Юбі Блейка під назвою «Memories of You» в виконанні Мела Торма. Waking skies at sunrise and at sunset too seem to be bringing me memories of you. Here and there, everywhere, scenes that we once knew. Memories of you. How I wish I could forget those happy yesteryears that have left a rosary of tears. Your face beams in my dreams, spite of all I do, everything seems to bring memories of you. Though 4 years we've been far apart, time heals everything but my heart. It still aches for you the same old way. Seems like can't escape from the past, and your face keeps holding me fast. Each tomorrow seems like yesterday. Будзе і агляд інтэрнэту ад Франака вячоркі. Пакуль што мы не стаім на месцы. На чарзе ў нас у музычнай частцы Dirty Dozen Brass Band з кампазіцыяй, якая называецца Georgia Swing. Thank you. першым павітацца, ну, канешне, это трэба адразу зрабіць, Франа Квішорка ў студыі «Свабоды джаз». І з чаго я хацеў бы пачаць? Вось, мене не тое, каб інтрыгуе, але просто цікавіць. Панеделак, 8 кастрычніка 2012 года, у сэнсе інфармацыі ў беларускім сегменте інтернету, ён чым-небудзь адрозніваецца ад таксама бедных на інфармацыю папярэдніх панеделкаў? Все, абсолютно все понеделки однольково бедные. Все? Ну, амаль звычайно, калі гэта не понеделок пасля выбору у Беларуси. Звычайно, наступный день пасля выбора все делятся уражами, рефлексиями. Свято города, там славянский базар. Калі свято города, то все базяются по городе, пьют, гуляют, в интернет не заходят. Это хіба что одинае свято свободное от интернету. Так вот про интернет. Ведаеце, калі сітуацыя ў грамадстве ў народзе становіцца безвыходнай, людзі пачынаюць жартаваць самі з сябе. Вось, ну і Яўген Ліпковіч, такі майстар хэпінінгаў, беларускі блогер, ён звычайна такія жарты публікуе. Напрыклад, піша: «Дыялёг, які зім адбыўся, я разумею. Слухай, а што можа значыць тыдзень высокай беларускай кухні?» Адказ: «Дранікі з крэветкамі? Зварыяцець, это, напэўна, мачанка з пармезанам. Ледзьве не звар'яцелі ад рогату». Альбо яшчэ Евгений Лепкович задаецца пытанням: «Цікава, а ў новай рэзідэнцыі прэзідэнта, якая будуецца каля экспацэнтру, ці прадугледжаная верталётная пляцоўка на даху?» Вось такое вот. Ну, а вы як думаеце, прадугледжаная? А гэта чтобы вось адтуль лётаць у тую рэзідэнцыю, якая каля Купаловскага тэатра? Ну, альбо каб лётаць, каб увогуле паляцець, калі не будзе... Калі... Пры важнай і пільнай нагодзе. Віктор Малішэўскі працягвае тэму футболу. Піша: «Цудоўны галоўны трэнер футбольнай зборнай Беларусі. Цытата: мы паспрабуем гуляць у футбол». Да, калі навучымся гуляць у футбол, нам, магчыма, як у тым анекдоце, яшчэ і мячы дадуць. Тут ён Георгія Кандрацева, відаць, што мае на ўвазе. Ну, верагодна, верагодна. Ну, так, так. Сам такі выраз, канешне, трошкі засмучаны. Але гэта цытата, гэта цытата. Так, так. А вось учора, не дойце, вы адзначалі, я напомню, вы адзначалі, міцер, учора быў юбілей Путіна, Владзіміра Владзіміровича. А вось і не ведаў. Я учора ўвечары гуляў у баскетбол, і неяк так гэта юбілей прайшоў без мяне. Слухайце, ну вы проста не патрыёт, не патрыёт. А вось Міхась Пашкевіч, ён перапошчвае, публікуе карцінку пра Пуціна. Ну, карцінка там, мужчына тлумачыць хлопчыку. І дыялёг: «А чаму Леніну 52 гады быў дзядуля Ленін, а Пуціну 60 гадоў малады энергічны кіраўнік?» Гэта таксама ўжо гістарычная загадка, я б сказав. Але фантастычна, на мой погляд, сапраўды, бачыце, як часы мяняюцца. А Ленін жа сапраўды, бачыце, 52 гады ўжо называлі дзядуля Ленін. Так. І палохалі ім дзяцей. Александр Баразенка, ён публікуе выразку з нейкай газеты пра борщ. Борщ як кірунак мастацтва. Я дазволю сабе працытаваць некалькі прыкладаў. Імпрэсіянізм — это як гатаваць борщ. Прадукты не наразаць, а крышыць у блендары. Кубізм — прадукты наразаць кубікамі. Канцэптуалізм — у талерку наліць кіпню, падаваць ахалоджаным. Поп-арт — падрыхтаваная для барща гародніну заліць спіртам і падпаліць. Ну, а хэпінінг — пасля таго, як госці з апетытам паелі, прадэманстраваць ім звараную барщы котку. Акцыя называецца «А потым суп з катом». Жорстка, канешне, але тым не менш, гэта гуляе ў беларускім інтэрнэце. Всё, Франак, да? Дзякуй вялікі, і ў нас на «Свабодзе джаз» ось ўжо праз 10 секунд, тады навіны з Беларусі і свету ў скарачэнні. «Свабода джаз». Такім чынам, навіны з Беларусі і свету ў скарачэнні. Уладальнікаў Нобелеўскіх прэмій за 2012 год назавуць у Стакгольме і Осла з 8 па 15 кастрычніка. Сёння ўжо сталі вядомыя імёны уладальнікаў узнагароды ў галіне медыцыны. Гэта Джон Гордан і Шынія Яманака. У аўторак працягнецца тыдзень абвяшчэння нобелеўскіх лаўрэатаў. У пятніцу ў Осла, дзе нарвежскі нобелеўскі камітэт назаве уладальніка прэміі міру. Сёлета ў спісе значыць знаходзіцца 231 чалавек, і сярод іх беларускі праваабаронца, палітвязень Алесь Беляцкі. Турэччына сцягвае войскі да мяжы Сырыі. Прадстаўнік генштабу турэцкай арміі заявіў: «Мы атрымалі падмацаванне, цяпер ля мяжы Сырыі сканцэнтраваная вялікая група войскаў. Дадзены загад адкрываць агонь у выпадку правакацыі і нападаў з боку сырыйскай арміі». Галоўны аэрапорт Прагі афіцыйна перайменавалі ў гонар былога прэзідэнта Чэхіі Васлава Гаўла. Новая назва аэрапорта была прадстаўлена ў пятніцу на ўрачыстай цырымоніі ў чэшскай сталіцы. Больш за 80 тысяч чалавек падпісаліся пад зваротам перайменаваць аэрапорт ў гонар аднаго з самых вядомых чэхаў у свеце. У амстердамскім гарадскім тэатры Стацхафбюрг 5 кастрычніка пры поўнай залі больш за 900 месцаў адбылася прэм'ера спектаклю «Трэш-кухня» ў пастаноўцы беларускага свабоднага тэатру. Адзін з кіраўнікоў тэатру Мікалай Халецін распавёў, што ідэя спектаклю аб праблеме смяротнага пакарання нарадзілася яшчэ 3 гады таму. Еўрапейскі культурніцкі фонд звярнуўся з прапановай да свабоднага тэатру распрацаваць гэтую тэму. Ну і нарэшце яшчэ раз пра гэта можна паўтараць колькі заўгодна. Вікторыя Азаренка выйграла ў фінале адкрытага чэмпіянату Кітая па тэнісу. У фінальным паядынку яна ўпэўнена перамагла другую ракетку свету, расіянку Марыю Шарапову, 6-3, 6-1. Гэта былі навіны на свабодзе джаз. І у нас на чарзе кампазіцыя, назву якой мы ў пятніцу высвятлялі з Данчыкам знаўцам, здавалася б, ангельскай мовы. Scrapple from the Apple. Прышлі да высновы, што Scrapple гэта нешта накшталт такой кашы, затіркі, а ў дадзеным выпадку яна падрыхтавана з яблыкаў. Такім чынам, квінтэт Макса Роуча з удзелам Чарлі Паркера і Майлса Дэвіса ў кампазіцыі Scrapple from the Apple. Thank you. а цяпер тыя аматары блюзовай музыкі, якія слухаюць свабоду джаз, напэўна, будуць вельмі задаволеныя, пачуўшы Соні Бой Уільямсона ў песні пад назвою «Don't Start Me Talking». Going down to Rosie, stopping Fannie Mae. Gonna tell Fannie what I heard. A boyfriend said, don't start me talking. I'll tell everything I know. I'm gonna break up this signal fight, 'cause somebody's got to go. Jack give his wife $2, go downtown and get some market. Gets out on the streets. Old George stopped him. He knocked her down and black in the eye. She gets back home. Tell her husband a lie. Don't start me talking. I'll tell everything I know. I'm gonna break up this thing and find somebody's got to go. Borrow some money, go to the beauty shop, to Humphrey's home, she began to stop, said take me baby, around the block, I'm going to the beauty shop where I can get my hair outside, don't stop me talking, I'll tell everything I know. Соні Бой Уільямсон быў на хвалях свабоды джаз, а я зараз нагадаю, чым быў пазначаны дзень 8 кастрычніка ў гісторыі музыкі ў розныя гады. У 1964 годзе песня Роя Орбісона «О Pretty Woman» на першым месцы ў США і на трэцім у Англіі. У 1987 годзе тры ўдзельнікі «Зізі Топ» зарэзервавалі сабе месцы для турыстычнага палёту на месяц. І вось да гэтага часу яны чакаюць на пацверджанне з боку НАСА. У 1988 годзе альбом Pink Floyd Dark Side of the Moon выбыл са спісу 200 лепшых альбомаў часопіса Billboard, пратрымаўшыся ў гэтым спісе 741 тыдзень. Сёння спаўняецца 67 гадоў вядомаму фатографу Александру Смірнову з Петербургу. Это мой добры прыяцель яшчэ з часоў джаз-фестываля ў Віцебску, сябра па Фейсбуку, дзе можна пабачыць шмат ягоных партрэтаў савецкіх, расійскіх, замежных музыкаў, а таксама фота з парадаў Дэксілэнда ў Віцебску. Александр выстаўляўся ў многіх краінах са сваімі выставамі, у тым ліку і ў Беларусі. Ну і нарэшце, у 1971 годзе 8 кастрычня Джон Леннон выдаў свой мега-хіт, які называецца «Imagine», які мы зараз будзем слухаць. Am I? нас цяпер чарговы суразмоўца. Караценька я прадстаўлю, гэта мне Ірына Катвіцкая, якая працуе ў складзе групы Акана, супрацоўнічае ў межах праекту Казалпін са швейцарскімі музыкамі, запісвае сольную праграму, зрабіла некалькі запісаў у складзе трыо New Image Orchestra, і вось на тым тыдні стала вядома, што яна зрабіла яшчэ адзін нейкі незвычайны запіс, пра які, я спадзяюся, яна зараз нам і раскажа. Ірыну Катвіцкую я вітаю ў эфіры «Свабоды джаз». Добрый дзень. Добрый дзень, прывітанне. Добрый дзень. Ірына, вы так пайшлі, у меня такое ўражанне, на такі вельмі смелы эксперымент. Запісалі беларускую народную песню разам з англамоўнымі рокерамі. Што ж гэта атрымалася? Ці лёгка яны пайшлі на такі эксперымент? Да, ты ведаеш, што група Hairpiece Salon, з якімі я зрабіла гэты эксперымент. Ну, гэта наша была такая агульная ідэя, каб такі стварыць дыялог паміж беларускай жанчынай і англамоўным мужчынам. Вось, як гэта будзе гучаць, як гэта будзе тэмпераментна ці не, ці больш глыбока філасафічна. Ну, такі вось дыялог эмацыянальны. Я адразу папярэджу, што гэтую песню мы паслухаем заўтра ўжо ў праграме «Свабоды джаз». Мяне толькі вось што цікавіць. Тэкст вы не мянялі, ці толькі там быў фрагмент проста перакладзены, народнага тэксту, перакладзены на ангельскую мову? Не, там тэкст арыгінальны, і гэта не пераклад з беларускага, гэта арыгінальны тэкст хлопцаў з Hairpiece Salon. Ага. Ось, а арыгінальны тэкст толькі той, які я спяваю. То бок сутыкаецца не толькі, як я разумею, розная музыка, то бок беларускі фолк і, ну, умоўна кажучы, зроблена ў Беларусі, як яго назваць, брыт-поп, ці як, а і таксама народны тэкст і арыгінальны тэкст. Так. Такім чынам вы працавалі. Ну і яны, я не ведаю, яны лёгка пайшлі на такі кантакт, таму што гэта ж, ну, адступленне ад іх звыклай стылістыкі, я так разумею, ці не? Не, ім хацелася паэксперыментаваць і з народным выкананнем, і з жаночым голасам. Таму гэта была такая вельмі ўзаемная ідэя, каб зрабіць такі эксперымент. І лёгка яна ажыццявілася? Ну, давайте пачуем заўтра. Не, я ў сэнсе таго, да, я ў сэнсе таго, ці шмат часу вы там правялі ў студыі за рэпетыцыямі і гэтак далей. Таму што, ну, я яшчэ раз паўтару, для мяне гэта такая рэч вельмі незвычайная. Дзякуй за пытанне. Не, ўсё было даволі лёгка. І калі я ішла на рэпетыцыю, то ўжо ведала, што і як рабіць, і як гэта павінна гучаць. І ў хлопцаў таксама было свой ўжо такі музычны вобраз. Таму мы зрабілі некалькі рэпетыцый, пайшлі ў студію, і атрымалася. Ну, а што чуваць з New Image Orchestra, апрача гэтага міні-альбому, ці максі-сінгла, як яго можна назваць, ці будзе працяг, ці будуць запісаны яшчэ з Варсобам і з Жукавым новыя кампазіцыі? Так, мы плануем з Андреем Жуковым і з Алексеем Варсобой працягваць наш працу сумесная. Але пакуль гурт «Партманы» рыхтуе свой новы сольны альбом, і яны вельмі занятыя зараз гэтым. Я працую зараз над сваім сольным альбомам. Але так само вельмі занятыя. Не, але ў аўторак, напрыклад, мы вырашылі збірацца ў Андрея Жукова, каб працягваць і далей. Ага, ну і будучы зноў-такі траса па Швейцарыі, наколькі я разумею, у межах праекту «Казалпін» таксама? Так, канешне, зараз будзе турнэ па Швейцарыі, яно адбудзецца з 23 кастрычніка по 18 лістапада. Это толькі Швейцарыя, ці з заездам у суседнія краіны? Не, пакуль толькі Швейцарыя, але я ведаю, што плануецца, вось улетку адбылася ў нас паездка на нямецкі фестываль, стымін фестываль, вельмі буйны. То бок у Прагу вы не заедзеце, так? так. Гэтым разам не заедзець. Я як мастацкі кіраўнік гурта Аканы прадумаю з дзяўчатамі, магчыма, мы знойдзем нейкія варыянты. Можа, не сказалі фінам, а так самі, бо мы працуем як этнічнае трыо і робім майстар-класы вельмі цікавыя, паказвалі іх уже і в Германіі, і в Швейцарыі, і ў Швецыі. Ірына, і на завершэнне гутаркі, вяртаючыся да ось такога незвычайнага варыянту песні «Гарэла сосна», працяг магчыма нейкі будзе, ці, скажам так, «Herpes Salon» уключыць гэтую песню ў свой чарговы альбом, там не ведаю што. Які выхад гэтай песні? 12 кастрычніка хлопцы ладзяць прэзентацыю свайго новага альбома. Гэта адбудзецца ў клубе «Рэпаблік», і вось там мы будзем прэзентаваць разам гэтую цудоўную кампазіцыю. Вот, так что максимость будет послушать ее у живца, так сказать. А что будем робить далей, не ведаю, як пойдзе. Можа появяцца нейкія пажаданні. Добра. Вялікі дзякуй, Ірына. Я пажадаю вам не спыняцца ні ў якім разе, чтоб там вакол вас не гарэла сосна, хата, студыя і гэтак далей. Працягваць, скажам, уводзіць у сучасны кантэкст беларускую народную музычную спадчыну. Дзякуй, да сустрэчы. Дзякуй, Дмітрий, дзякуй. Это была Ирина Котвицкая у нас на хвалях «Свободы джаз». А теперь мы будем слушать Томаша Станьку с композицией «The Lark in the Dark». Thank you. Была група «Комба» Томаша Станька. Я ще раз нагадаю, що прем'єра пісні «Горела сосна» у виконанні Ірини Катвіцької і м'янської групи «Herpes Salon» відбудеться завтра на самому початку вещання «Свободи джаз». Ну, а ми скончимо сьогоднішнє вещання композиції «Модерн джаз квартета». Але перед гетим я нагадаю, що сьогодні у клубі «Дозари» у Мінську відбудеться одиний концерт групи «Тіта і Тарантула», яка стала відомою во всім світі, дякуючи фільмам Квентіна Тарантіна «От заходу до світанку» і Роберта Родригеса «Десперада». Квитки такі кусаються, треба сказати, від 400 тисяч білоруських рублів до 1 мільйона. «Модерн джаз квартет». Сьогодні «Свобода джаз» розвітується з вами. Для вас сьогодні працювали Гонза Грамбоусек, Володимир Сокольський, Дмитрий Подберезький. Почуємося завтра.